कराकृतमद्बन्धं वरं ब्रह्मराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सिद्धांत की बात है, भक्ति का सिद्धांत है वो श्रद्धा का है, और ज्ञान का सिद्धांत है वो विवेक प्रधान है। विवेक में अपना काम करता है अपनी बुद्धि, अपना काम करता है वे सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, इनका समझ करके ठीक तरह से चलना ये विवेक मार्ग है। और श्रद्धा भक्ति का मार्ग है कि भगवान है सब कुछ हमारे, सिवाय भगवान की वो चीज है ही कौन है ही एक भगवान वहां, ऐसा श्रद्धा का मार्ग है वो। और कर्म योग का मार्ग है वो है भौतिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि का जिसके इतना ही विश्वास है कि ये सृष्टि है यही है बस, और इसे कुछ नहीं है, ऐसा भौतिक बाद है। उस बाद के लिए वो कल्याण चाहे तो उसके लिए कर्म योग है, श्रद्धा विश्वास करे तो उसके लिए भक्ति योग है, और विवेक की प्रधानता हो तो ज्ञान मार्ग है। तो अभी मेरे यहाँ ये ज्ञान मार्ग चल रहा है, ज्ञान मार्ग का विजन हो रहा है। ये 13वां और 14वां दो अध्याय ये ज्ञान मार्ग के है, खास करके 13वां का परिशिष्ट ही 14वां अध्याय है। 13वें अध्याय में जो कमी रही उसी की कमी पूर्ति करने वाला 14वां अध्याय है, इस तरह इस अध्यायों का विवेक है। तो अब जो ज्ञान बताया कल, अद्वैत ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थदर्शनम इति ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान में तो नित्य इसे तो विपरीत है, हमारे तो मधम में तो तुम्हारे तो है धम्मे तो ये वो अज्ञान है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान होता वो विवेक होता है, विवेक ही तत्व की हमें परिणत होता है। पहले विवेक होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर अगाड़ी मार्ग में चलता है, तो अगाड़ी जाकर के विवेक होता है वो भी तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। क्योंकि जड़ चीजों का त्याग करते करते जड़ का सर्वथा त्याग हो जाता है, तब चेतन में केवल रह जाता है। और श्रद्धा भक्ति है उससे दुर्वाद चलती है। देखो एक विशिष्ट बात करूंगा, गीता जी के ज्ञान मार्ग में द्वैत है द्वैत, और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। एक ये विशेष बात है, ज्ञान मार्ग में जहां तक जाएगा आपको प्रकृति और पुरुष दो होगा, एक सत्य एक असत होगा, एक नित्य एक अनित्य होगा, एक अविनाशी एक विनाशी होगा, ऐसे दो बातें होगी तो वो ज्ञान मार्ग होगा। और भक्ति मार्ग में सत्र सतो ने सदसत वर्णना सत असत में ही हो, सर्वम खलव कर एक ब्रह्मात्मा दस्य एक परमात्मा एक ही वासुदेव सर्वमिति महात्मा से दुर्लभ। भक्ति मार्ग में अद्वैत होगा, एक परमात्मा ही, परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। जड़ है वो परमात्मा का अंश है। ज्ञान में ना सतो विद्यते भवो ना भवो विद्यते सत, और भक्ति मार्ग में सत सच्चा हमारे जो अमृतम से मृत्यु से सद असत्य आम एव अर्जुन मैं ही हूँ। नाम ये सचामी से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा अर्जुन मैं ही हूँ एक ही। ऐसा विवेचन भक्ति पद में गीता गीता में आता है। बड़ा सुंदर विवेचन है, बड़ा ही बढ़िया विवेचन है। साधक के लिए चाहिए कि सुगमता से प्राप्ति हो जाए वो मार्ग पकड़े। तो मेरी दृष्टि से इतना दिन मैंने विचार किया उस दृष्टि से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बढ़िया है। योग मार्ग भी बढ़िया है। योग मार्ग के बाद में भक्ति मार्ग, योग मार्ग के बाद में ज्ञान मार्ग होता है और योग मार्ग स्वतंत्र कल्याण कर देता है। ऐसा विवेचन आया है। तो इसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग श्रेष्ठ कैसा है? तो पहले से ये विचार कर है कि सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें विवेक की प्रधानता नहीं है, इसमें विवेक की सहायता है। प्रथम श्रद्धा की मुख्यता है। श्रद्धा से सत असत अमृतम से मृत्यु अमृत मृत्यु निगरानी श्रद्धा में सब कुछ भगवान है। एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ है हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। एक परमात्मा ही है। ऐसी अद्वैत भक्ति है गीता में। तो इस तरह से ज्ञान का वर्णन हुआ। भी प्रसंग में हमारे तो मधभ्यंत्व महिषा शांति राजवम ये जो वर्णन हुआ है एतत् ज्ञानम इति प्रवृत्तम, ये सबका सब ज्ञान है। बीस साधना, बीस बीस साधना को ज्ञान कहा है। तो जैसे उल्टे उल्टा है वो ज्ञान है। तो ज्ञान है ज्ञान दो हुए ना या भक्ति मार्ग में, तो दो हुई चीज है यहाँ पर। ये अज्ञानम ये तो अन्यथा है, तो अन्यथा अज्ञानम जो अज्ञान है। अज्ञान हो तो ज्ञान के द्वारा किसको जानोगे? ज्ञान है जानने का नाम। जानने का कोई विषय होता है तो ज्ञान का विषय होता है ज्ञेय। जो जानने लायक चीज होती है वो ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि, अब ज्ञेय का वर्ण होता है। अभी तक ज्ञान का वर्ण हुआ वे साधना में, उस अन्यथा विपरीत है वो अज्ञान है। अब ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि, इस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय क्या है? ज्ञेय परमात्मा है। अब परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं इसमें भी सब आ जाते, समग्र समग्र परमात्मा आ जाते। समग्र ही समग्र परमात्मा वर्ण है। समग्र परमात्मा का वर्ण है वहां पर सत असत दो नहीं है। वो समग्र समग्र में अमृता ज्ञात स्वरूप समग्र मेरे गुजारा गया इस बात से छोड़ो। तो समग्र आ गया भगवान, तो समग्र आ गया तो ज्ञेय क्या है? जब ज्ञेय का वर्णन करते ज्ञान के द्वारा ज्ञेय तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है जानने के योग है। क्या तुम योग्यम ज्ञेयम, ज्ञातम शक्यम ज्ञेयम, दो अर्थ होता है ज्ञान ज्ञेय शब्द। मानो जानने के लायक हो जरूर जानना चाहिए। जैसे रामायण में आया देखिए देखकर जो जरूर देखना चाहिए। बगीचे में जब आए भगवान तो सखियां कहती है देखना चाहिए, देखना योग्य है, देखने के लायक है, देखना चाहिए। तो ऐसे जानने लायक है जो जानने के योग्य है उसको कहते हैं ये गेम योग्य और शक्य। बहुत ज्ञान ये शक्यार्थ हुए थे, अर्थ और तो है और यहाँ पर एक अर्थ ही है। ये शब्द है दोनों में तुम या तुम शक्यम ज्ञेयम ज्ञानम योग्यम ज्ञेयम, ज्ञान के लायक जानना जो चाहिए यदि ज्ञेयम यत तत्पर भक्षावे, जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, ये भी साधन बताए, ये अधिकारी के लिए बताए, ये साधक में होना चाहिए। ज्ञान मार्ग का शर्त है उसमें अमानत्व बदमित्व है। इसमें एक बात बताई थी पहले, फिर बात बताते हूँ। इसमें अमानत्व सबसे पहले क्या है, भक्ति मार्ग में जानने के लिए देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति के अंत में नाती मान्यता बताया, इसमें हमारे तो सब पहले बताया, बाद में ऐसे उठ बोट बात बताई है। तो ये है वो मैं तय कहता हूँ, इस बात का अमृतम अश्नोते, जिसके जानने से अमृत की प्राप्ति हो जाए, अमर हो जाए सदा के लिए। तो ज्ञान वे साधन होए और साधनों के जवाब द्वारा ये बताया, एक ये के जानने से मनुष्य कृतकृत ज्ञात गातव्य हो जाता है। तीन बात है, ज्ञात गातव्य जानने लाइक जान गया, और कर्म योग में कृतकृत्य होता है, कृतम कृत्यम ये न, जिसने कृतकृत्य कर लिया कृतकृत्य हो गया, और प्राप्त प्राप्तव्य होता है वो भक्ति योग से, जो प्राप्त करने लायेगा वो स्वर्ग, आखिरी पार प्राप्ति है भक्ति योग से। तो तीन बात है, ज्ञान योग से, कर्म योग से, कर्म योग से कृतकृत्य होता है, कृतकृत्य करना करने लायक कर लिया, करना क्या था? सेवा, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, वो आराम पहुंचाना भी अपनी तरफ से नहीं है। इसमें एक बात है भाई, हमारा जो शरीर है, इस शरीर में दो चीज है, एक चेतन परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। परमात्मा का अंश है उसमें जड़ का विषय नहीं है, उसमें जड़ वर्ष सही है। उनके कहते हैं ममई वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सनातन मन इंद्रियाणि, ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति का है, ये प्रकृति और पुरुष दोनों से। तो शरीर में चेतन है वो परमात्मा का अंश साक्षात, उसके साथ में प्रकृति का मिश्रण नहीं है, वो परमात्मा है जिसको जानना है। परमात्मा को जानने पर जो परमात्मा का ज्ञान होता है उसमें जो जड़ता है ज्ञान मार्ग से उसे त्याग है, और भक्ति मार्ग में वो भी परमात्मा का स्वरूप है। सत सच्चा मन अर्जुन, सत असत्य अहम एव अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ, ज्ञान मार्ग में नहीं है वहाँ। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत अभाव न विद्यते। तत्वदर्शी पुरुषों ने दोनों के तत्व को जाना है, सत्य को जाना है असत्य को जाना है, दोनों ठीक तरह जाना है, वो पूरा ज्ञान हो जाता है। तो अब ज्ञेयम यह तत्व प्रवक्षा में इसका माध्यम क्या होगा, यश गात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद अमृत का अनुभव होता है। या अश्नुते है भोजन का वास्तव नहीं है, मानो तत्व जो है वास्तव जिसका अनुभव हो जाता है, मृतामृतम अश्नुते अमृत का अनुभव करता है। तो अमृत का अनुभव करना है ये तत्व को जानना है ईश्वर। तो ज्ञेय का वर्णन करते हैं, इस ज्ञेय में तत्व को जानना ठीक तरह से जानना हो जाए। अनादिमत परम ब्रह्मा न सन्नाश, वो अनादिमत अनादि वाला है, अनादि वाले दो है, प्रकृति पुरुषम देव विद्यादि उभाव भी, दोनों में अनादि है, प्रकृतिम पुरुषम सेव, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। ज्ञान मार्ग में दोनों अनादि बताया है, दो बताया दोनों मारे अनादि बताया। तो ज्ञान मार्ग में अनादि है, यहाँ पर ज्ञान कहते हैं जो है अनादिमत अनादि वाला, तो इसमें प्रकृति पुरुष दोनों आ जाते हैं। अनादिमत परम ब्रह्मा, वो ब्रह्म परमात्मा अनादिमत है, अनादि वाला है, और ब्रह्म के अंदर जो सब प्रकृति में ले जाइए। ज्ञान मार्ग देखा जाए ब्रह्म नाम निर्गुण का है, निर्गुण परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, नशतन्नाश उच्यते। ये आप दीक्षा बताई भगवान ने। तीसरी बात भगवान ने गीता में कही है कि ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से और योग मार्ग से और ध्यान मार्ग से, चार मार्ग बताया विशेष भागवत ने, तीन बताया योगास्त्र मनोप्रता सुनानेरो विदस्या मन ज्ञान के कल्याण के लिए असली उपाय होता है। ये तीन रहेगा वो कर्म ज्ञान भक्ति। गीता में कर्म ज्ञान भक्ति बताकर ये एक बताया ध्यान, छठा अध्याय में जिस ध्यान का वर्णन है, ध्यान प्रश्न थी। तेरहवें अध्याय में ध्यान ज्ञान प्रश्न थी किसी आत्मा अन्य सांख्य योग कर्म योग है तो कर्म योग से प्राप्ति, ध्यान योग से प्राप्ति, ज्ञान योग से प्राप्ति, इससे वर्णन आया। उसे अमृत अनादिमत परम ब्रह्मा, वो ब्रह्म जैसा है अनादि वाला है। ब्रह्म शब्द के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, परंतु ब्रह्म शब्द है निर्गुण का वाचक, सगुण वाचक नहीं है। न सत्ता नाश दुष्ट उसको सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। सत असत का वर्णन चार तरह से है, चार तरह से गीता में। न असतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। सत का भाव नहीं होता, असत का भाव सत्य नहीं होता। ये सत दो वर्ण हुआ, और सत सच्चा वर्ण सत असत मैं ही हूं। और यहां कहते न सत है न असत है, और परमात्मा को सत कहा जा सकता है, अनसत कहा जा सकता है। और अर्जुन ने कहा सत असत तत्पर सत असत आप है, और सत अस से परे वो भी आप है। सत भी आप, असत भी आप, अस से परे जो कुछ है वो भी आप। तो चार तरह वर्ण हो गया। तो भगवान सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम बताया इस तरह। इसे गीता का विचन है न सत्ता नाश दुचे न सतत न असत न असत न असत। असत कह तो नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते। सत में तो असत जन नहीं है, वो असत होता है। असत है वो जहाँ सत नहीं है, असत होता है। परमात्मा सब कुछ है, इस बात से न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। और अर्जुन कहते हैं सत असत परम सत, सत असत पर विलक्षण है वो भी आप है। सत भी आप है, असत भी आप है, सत असत विलक्षण है वो भी आप है। मानो वासुदेव सर्वम, सब कुछ एक परमात्मा ही है। उसको सत कहे तो परमात्मा, असत कहे तो परमात्मा, नित्य कहे तो परमात्मा, अनित्य कहे तो परमात्मा, भक्ति के मार्ग से सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा भक्ति मार्ग में क्यों कहा? भक्ति मार्ग में एक बात विलक्षण है, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में साधन और साध्य होता है, और इसमें साधन और साध्य दो नहीं होते। साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति। इस वजह से भागवत में आया है सब भक्तियां संजात या भक्तियां, भक्ति से पैदा होती है भक्ति। भक्ति जो पैदा होती है वो जैसे 18वें अध्याय में ज्ञान का वर्णन है, मद भक्ति लभते पराम, मेरी परभक्ति प्राप्त होती है। तो परा भक्ति है वो प्रापणीय भक्ति है, और जो उसके लिए साधन भक्ति है वो साधन भक्ति है, वो अपरा भक्ति है। उसके बाद पराभक्ति वो भक्ति ही पराभक्ति हो जाती है। तो साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति। ज्ञान मार्ग में साधन भी भगवान है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक भगवान ने पुकारे बस। और क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, जानने का ठेका अपने में नहीं रखे। अपने तो भगवान है सभी, मेरे तो भगवान है। जैसे मेरे मानी कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है। क्या सत है भी होगा, वो होगा भी हो, तुम जान, तुम्हारे काम जाने, हमें मतलब नहीं है। हमें तो परमात्मा से मतलब है, वो परमात्मा हमारा है। तो भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है, साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति। एक भगवान का आश्रय लेकर चलना है, ये भक्ति ज्ञान दोनों मार्ग आ जाता है। ऐसे भगवान ने वर्णन किया है। यहाँ ज्ञेय वर्ण तत्व का इसमें सत असत दोनों आ गए, दोनों दोनों रद्द कर दिया, न सत्य नरे सर्वत पाणिपादन तत् सर्वतोमुखम। जो भगवान ये सब जगह पाणिपाद है, हाथ और चरण सब जगह है, सर्वतक सब जगह आंख है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है, सर्वतः सूर्यमान सब जगह कान है, सर्वमापित संपूर्ण को आपित करने भगवान से है। तो क्या बताई विदेश बात, भगवान को नमस्कार करो तो चरण यहाँ आई है, मस्तक पर पुष्प चढ़ाओ तो यहाँ मस्तक भी आई है, दीप करो दिखाओ दीपक तो भगवान की आंखें भी आई है, और माला पहनाओ तो घड़ा भी आई है, एक जगह ही सब चीज हो जाती है। जैसे रंग होता है उस रंग से मूर्ति बनाई जाती है, तो मूर्ति में चोटी से लेकर पैरों के उठेगी अगले बाल तक शिखा शिखा पर्यंत, तो शिखा पर्यंत जो कुछ रहे वो मूर्ति बनती है। परंतु रंग होता है वो रंग ही ऐसा है कि रंग ही मुख बनता है, रंग ही मस्तक बनता है, रंग ही हाथ बनता है, रंग ही पेट बनता है, रंग ही सर बनता है, कभी अंगड़ियां बनती है, सर एक रंग में सब बन जाता है। एक दवात में एक कलम से हिंदी भी लिख लो, अंग्रेजी भी लिख लो, उर्दू भी लिख लो, कर्नाटक लिख लो, और कई भाषा लिख लो, सब भाषा लिखी जाती है, सब भाषा रहित भी है, ये सब भाषा उत्साहित है। जैसे सुनारो कहा जाए तो एक सोना गणी उसमें कौन सी मूर्ति कहाँ नहीं है, नहीं बता सकते, अब मूर्ति है जहां जाओ वो जहां वो मूर्ति बना देंगे, वहां से मूर्ति निकल जाएगी, विष्णु भगवती मूर्ति, गाय की मूर्ति भी। संसार में जितनी मूर्तियां हो सकती है वो सब की सब सोने की डली में सब जगह है, और नहीं विश्वास हो बता देख लो, सुधार को देख देखो, वो सब मूर्तियां सब जगह है। ऐसे वो परमात्मा सब जगह पूरा का पूरा है, जैसे कलम से चाहे हिंदी लिख लो, अंग्रेजी लिख लो, उर्दू लिख लो, कर्नाटक लिख लो, मलयालम लिख लो, गुजराती लिख लो, सब अक्षर भरे हुए हैं शाही में, शाही में जो चाहो सो लिख लो, जितने आपको याद हो कर लो, ये आपको याद नहीं है ऐसी भी बहुत सी भाषा है, बहुत सी लिपियां है, लिपि और भाषा है दो चीजें, वहां की भाषा में शब्द अलग अलग है और लिपि भी अलग अलग है, सब तरह की लिपि और सब तरह की भाषा उस शाही में भरी हुई है। कलम लेकर के वो चाहे सो लिख लो, सब लिखा हुआ है, जैसे मूर्तियां सब जगह भरी हुई है। एक पत्थर में भी पत्थर से मूर्ति कहा जाए तो चाहे सो मूर्ति बनाए, स्त्री की बना लो, पुरुषों की बना लो, गाय भैंस आदि भेड़ की होगी, सगुण की निर्गुण की साकार की निराकार की, निर्गुण कुछ नहीं जिसमें फिर मूर्ति उसने होते नहीं, ऐसा ही वो भी परमात्मा ही है। तो सतसत तत्पर सबसे परे परमात्मा ही है, तो वो सर्वतः पाणिपाद तत्व, तो सब जगह हाथ है, सब जगह चरण है, सब चरण है, मतलब चरणों में जो चढ़ा रहा हो यही चढ़ा दो, यहां से रक्षा चाहो तो भगवान के हाथ भी यही है, यहां से ही हाथ का काम भगवान कर देंगे, चरणों का काम भी कर देंगे, सब कांखाओं काम कर देंगे, सिर का काम कर देंगे, मुख का काम कर देंगे, पुरुष भी यही चढ़ा दो, भोजन भी यही करा दो, एक जगह उसी जगह परमात्मा के सब जगह पुष्प चढ़ा दो, भोजन चढ़ा दो, प्रार्थना करो तो वही वही प्रार्थना जो वहां सुन लेते भगवान कान में वही है, सब विद्या एक जगह सब जगह, तो वो विद्या परमात्मा के स्वरूप से देखा जाए तो सत में असत में नित्य में अंत्य में सार में सार में सब जगह परमात्मा है, सर्वम ब्रह्मात्म तस्य विद्या आत्म मनुष्य विद्या के द्वारा सर्वत सब जगह ब्रह्मात्म संपूर्ण ब्रह्मात्म एक ऐसा ऐसे परमात्मा है। तो सजरो याद रखो आप भगवान को मानो। इस वजह मैं दो दो बात पर जोर दिया करता हूँ। हरेक भाई के लिए, हरेक बहन के लिए भगवान का अंश हूँ मैं, भगवान का साक्षात परमात्मा का, साक्षात परमात्मा का अंश हूँ मैं, साक्षात परमात्मा का प्यारा पुत्र हूँ। सब अब प्रिय सब जाए, भगवान कहते सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, तो सभी प्यारे हैं, सभी भगवान के हैं। तो एक एक भाई एक एक बहन बिल्कुल देवर समझे भगवान का हूँ मैं, अरे भगवान का ही पैदा किया हुआ हूँ, भगवान ही घर का ही हूँ, खास भगवान का हूँ मैं, तो सबके सब खास भगवान। तो मैं जोर देता हूँ आप भगवान का मान लो कि भगवान का हूँ, बहुत फायदा है, बहुत लाभ बात है। अंत में जिसको प्राप्त करोगे वो पहले से आपको हो सिद्ध हो जाए, स्वाभाविक मस्त हो जाओगे, हम भगवान के हैं। एक बात ये, एक जो आज सुबह बताई थी बात, ये अवगुण जो है हमारे में, ये अवगुण है नहीं, सदगुण और दुर्गुण दो है, देवी संपत्ति असुर संपत्ति, देव नाम परमात्मा की संपत्ति, परमात्मा प्राप्ति का लक्षण देवी संपत्ति, आसुरी अशु प्राण प्राणधारियों के पीछे प्राण प्रश्न प्रश्न पास भी संपत्ति, तो दोनों संपत्ति एक एक परमात्मा की सौंपी, देवी संपत्ति परमात्मा की, असुर संपत्ति परमात्मा की, संत महात्मा भी परमात्मा की, दुष्ट आत्मा भी परमात्मा की, परमात्मा के सब कुछ होते हैं। वो इतना बड़ा पेट है जो करो सोई, इस वास्ते उस ऊपर हित करो सी, हृदय सनासी, योशी हृदय तपस्या होते तत्कुर समर्पण क्रिया सभी, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम हृदय प्रचलि, और पदार्थ पदार्थ और क्रिया सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा बिना कोई नहीं है। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में फर्क है, ज्ञान मार्ग में जो क्रिया है और पदार्थ है ये परमात्मा नहीं है, क्रिया और पदार्थ जहाँ होता वो भक्ति नहीं, भक्ति में तो क्रिया पदार्थ, ये ज्ञान मार्ग में क्रिया पदार्थ है वहाँ भक्ति नहीं, ये क्रिया और पदार्थ है प्रकृति का, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति और पुरुष दो होते हैं, दो कर सकता है ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग दो सकता है, द्वैत होता है, उसमें चेतन परमात्मा अलग है और क्रिया और पदार्थ ये जड़ है। इन दोनों जड़ समझे, इनसे अपना उधर उपनाम हो जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, द्वेष नहीं किसी से, द्वेष होने से एक जड़ता आ जाती है, मन में द्वेष रखने से एक भावना बनती है नारी, उनकी सत्ता आ जाएगी, वो ठीक नहीं। इस वास्ते सब कुछ परमात्मा है, सर्व ब्रह्मात्मक से सब कुछ ब्रह्मात्मक है, वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व है, अगर इस चल करके एक ही परमात्मा रहेंगे, एक ही भक्ति का मार्ग है, ये अंत में सिद्ध होगा, साधन है ऐसे ज्ञान मार्ग बहुत होगा और भक्ति मार्ग बहुत होगी, पर सिद्ध में अंत में जाकर के वो कुछ बात भगी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा एक परमात्मा ही है। साधन में ये बात है द्वैत होगा, द्वैत के बाद में उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो यह बताते हैं सब होता है पानी पाद तक, परमात्मा के सब जगह हाथ है, सब जगह स्वर है, सब जगह का अक्ष है, सब जगह शर है, सब जगह मुख है, सर्वतः श्रुति मन, सब जगह कान है, सर्व आवृत्ति श्रुति सबको आवृत कर अंतर्गत है, जैसे पत्थर में मूर्ति, जैसे सोना में मूर्ति, जैसे स्याही में सब लिपि सब होती है, सब होकर के सब एक स्याही रहती है, एक पत्थर ही रहता है, एक सोना ही रहता है, एक तत्व एक ही रहेगा, और जितना भेद करो वो नहीं जाएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि अनेक में एक और एक में अनेक में एक, एक में अनेक, एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूपों में एक परमात्मा ही है, सगुण निर्गुण साकार निराकार असन से हम समग्र यदा क्या सुनो। भगवान कहते समग्र में हो तो कहूंगा परमात्मा है, सब कुछ समग्र परमात्मा है, समग्र में परमात्मा सिवाय कुछ नहीं, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा, भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, सब परमात्मा है। आप अभी आरंभ में ही ज्ञान मार्ग के हो चाहे भक्ति मार्ग के, बढ़िया चीज है भगवान है, सबको भगवान मानने लगो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, बहुत उत्तम सिद्धि होती है, सब परमात्मा है। स्वयमानान स्वाम कृषम पीड़ा जो देखे प्रणवे दंडवत भूमो आश्र चांडाल गोखरम, ये भक्ति का साधन बताया एकादश स्कंद में। सब जगह परमात्मा है, सब जगह तो विशेष स्वयमानान स्वाम, मनुष्य भक्ति करना चाहे तो उनके साधन बताया बड़ा शेद है। अपने को हंसी उड़ाते हो तो जाने अब आश्रय चांडाल गोखरम, कुत्ता गधा गाय और गधा गोर खरम सबको नमस्कार है। दंडवत पृथ्वी पर लंबा पर करके दंडवत करे, वो गाय हो तो करे, गधा हो तो करे, कुत्ता होते करे, सूर होते करे, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, तो उसी सिद्धि बहुत जल्दी होती है। पर मनुष्य एक लज्जा आती है, शर्म आती है, कैसे कैसे करें हम, तो बोलते भाई विसर्ज स्वयं स्वाद अपनी कोई दिल्ली उठाते हो तो उड़ाते रहो, डरता नहीं, डरना नहीं उसने, डरने से क्या फायदा, फायदा क्या, परमात्मा की प्राप्ति करना है, और डरने से विसर्ज स्वयं स्वाद दृष्टम पीड़ा से देगी, देह की जो पीड़ा आती है, लज्जा आती है, शर्म आती है, ये लंबे फरीकर दंड होते हैं, गधे को भी दंडोध करेंगे, सूर्य को भी दंडोध करेंगे, ऊंट को भी दंडोध करेंगे, पत्थर को भी दंडोध करते, वृक्ष को भी दंडोध करेंगे, हमें भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सबको नमस्कार करें, सब नमस्कार करें, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। भागवत में आया है कि मनुष्य फूस निकाल करके वो कूड़ा कचरा दे फेंके, उसको भी भगवान का अर्पण कर देगी, भगवान पर वो भक्ति हो जाएगी। भया दे रही हो सत्तमा, भया दे करके चाहे भागे आगे, डर करके भागे, शिव को देखा उसको भागे जाए, वो भी भगवान है, अर्पण कर दे भगवान ने तो भक्ति हो जाए, सब भक्ति हो जाएगी। अरे भागता है वो भय, भय से भागता है, जो भय तो भगवान का रूप है, भय भी भगवान का रूप है, भागना भी भगवान का रूप है, भागना वो तो भगवान का रूप है, भया दे सत्तम, सब चीजों में सबसे परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे तो वही बात ही हमें सर्वमात्र से सर्वेंद्रिय गुणा भाषण संपूर्ण इंद्रियों के गुण है, उनको प्रकाश करने वाला वही है, और सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, कोई इंद्रिय नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, और संपूर्ण इंद्रियों के गुण को प्रकाश करता है। मन भगवान के भोग लगाओ तो, चरणों में लगाओ तो, भगवान के दीपक दिखाओ तो, एक ही जगह वहां मुख है, वहीं नेत्र है, वहीं चरण है, वहीं सब कुछ है, सब सब जगह सब बर्बाद, पूरे के पूरे परमात्मा, पूरे के पूरे है। आंख से देखो तो परमात्मा, चित्त से विचार को तो परमात्मा, नेत्र से देखो तो परमात्मा, मानव हृदय से तो परमात्मा, सब जगह परमात्मा होते हैं, सब जगह ही। यह ज्ञेय तत्व ज्ञेय ज्ञेयम यह तत्व प्रवक्ष्यामि सब मावे सर्वेन्द्रिय बुढ़ापरा सर्वेन्द्रिय विभूजितम। अरे कोई इंद्रिय नहीं है शब्द स्पर्श रूप स्वरूप सबको लेने वाला वो, अरे भगवान कोई इंद्रिय नहीं असतम सब इच्छाई असतम अशक्त अशक्ति रहित सब धारण करने वाला वही सबके भीतर भी वही बाहर के भीतर बिना भी वही असतम सब इच्छाई निर्गुणम भोगनु भविष्य निर्गुण भी वही सगुण भी वही गुणों का भोगता वही गुणों का कर्ता वही कर्ता भोगता महेश्वर कर्ता भी वही है भोगता भी वही है निर्गुण भी वही है साकार वही है सगुण वही है निर्गुण वही है सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इससे हो जाए बते तो ज्ञान मारे भक्ति मारे सब शुद्ध आ जाएगा, भक्ति मार्ग भी सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान मार्ग भी सिद्ध हो जाएगा, कर्म मार्ग भी सिद्ध हो जाएगा। भगवान को सब देखना बात ये है, निर्गुण गुण भक्ति से गुणों का भोगता भी वो है निर्गुण वही है। ये बता करके आगामी जो ये 15वां श्लोक है ये श्लोक व्याप्त श्लोक है। भगवान कहते हैं बहिंत भूता नाम असरम सर्वे सूक्ष्म बहिंत भूता जितने प्राणी दिखते हैं आप देखने में जितने प्राणी देखने में आवे उसके बाहर कौन है परमात्मा है, भीतर क्या परमात्मा है, ये प्राणी में क्या हुई परमात्मा है। बहिंत भूता नाम बाहर भी परमात्मा भीतर भी परमात्मा असरम सर में सर अवसर स्थावर और जंगम वही परमात्मा स्थावर के भीतर भी वही है जंगम के भीतर भी वही है स्थावर के बाहर वही है भीतर भी वही है दूर सम शांति के दूर से दूर भी वही है नजीक से नजीक वही है। सूक्ष्म उत्पादन अज्ञे है यदि भी भगवान ने यहाँ ज्ञे कहा जानने के योग्य पर जानने के योग्य वो भी है और जानने में आता नहीं जानने से अतीत वही है अतीत भी वही है मनु एक परमात्मा ही है जानने में आवे और जानने में नहीं आवे जिसमें बुद्धि पहुंचे बुद्धि नहीं पहुंचे जिसमें आप चिंतन करे नहीं करे जिसमें चिंतन हो न हो परमात्मा ही परमात्मा है। दूर से दूर वो है नजीक से नजीक है दूर से दूर गए लोग पर्वत है आगे चला गया आगे अंदर आ गया सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता ऐसे दूर से दूर और नजीक से नजीक मैं हूँ अहम अहम अहम व्यक्ति करती है उस अहम का जानने वाला मैं परमात्मा ही भीतर में इतना है कि जो अहम है उस अहम को जानने वाला अहम को प्रकाश करने वाला अहम जिस प्रकाश से प्रकाशित होता है वही भीतर से भीतर भी वही है और बाहर से बाहर भी वही है दूर से दूर परमात्मा ही है और नजीक से नजीक भी वही है। अरे भाई वही है बस उस दूर कहे तो नजीक कहे आपकी जो वृत्ति होती है वहां भगवान है तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है बड़ा बड़ सरल आप कुछ भी जान जानते एकांत में बैठ जाए एकांत में बैठकर विचार करे मेरे चित्त में आएगा भगवान ही आएगा क्यों मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ भगवान का ही चिंतन करता हूँ भगवान का ही भजन करता हूँ भगवान की बड़ा फेरता हूँ और गाय आ गई याद पुरुष याद आ गया पहाड़ याद आ गया नदी याद आ गई खुआयु मंगने जल सलमें ज्योतिश्वर ध्रुवादीन शरीर समुद्र सारे शरीर यदकिंच भूतम प्रभेद यदकिंच परमात्मा मेरे चित्त में परमात्मा ही आएंगे जो याद आ जाओ भगवान गंदगी आ जाए शुद्धि आ जाए बढ़िया चीज आ जाए घटिया चीज आएगी भगवान है घटिया से घटिया भगवान बढ़िया से बढ़िया भगवान सुगंध सुगंध भगवान त्रिगुंध एकांत बैठकर शांत करने की शैली बताइए और ये बचाओ गए अवगुण विचार दूर कर दे रहा है, गुण है तो भगवान है, भजन चीजा भगवान नहीं है, शुद्ध चीज भगवान है। शुद्ध गाय चिंतन, शुद्ध गाय चिंतन, शुद्ध गाय मनन, शुद्ध गाय चिंतन, शुद्ध गाय ध्यान परमात्मा। एक विचार कर बैठ जाए कि मेरे मन में जो है वो भगवान है, चाहे कुछ भी आ जाए मन में, मनुष्य भगवान है। भगवान रे नमः, भगवान को नमस्कार कर रहे, जल्दी सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी। जो दीख है सो, जो दीख है जो सुने, जो समझ में आवे, अशुद्ध बहुत शुद्ध बहुत बढ़िया हो घटिया हो, जो आ जाए सो भगवान है। किसी का विचार है मैं भगवान का भजन करता हूँ तो मेरे चित्त में भगवान ही आवेंगे, कोई रूप और रूप अलग अलग है, भगवान ही आवेंगे। तो जो चिंतन में आवे वो भगवान है, और जो चिंतन करे वो भगवान है। चिंतन की याद आ जाए भगवान है, जो याद आ जाए वो भगवान है, मेरे चिंतन में भगवान ही आते हैं। और मेरा भगवान में ही जाता है, दो बात है, सब चिंतन हटा कर ही भगवान चिंतन करे, और सब कुछ भगवान को ही समझ चुका चिंतन करे। दोनों उपासना बड़ी शेष है, सच्चे हृदय से कोई लग जाए कि जो चिंतन आवे सो भगवान, अरे भगवान कौन, जो चिंतन आ जाए वो भगवान, मोर चिंतन भागे भगवान, किसी चिंतन पर चिंतन कोई चीज आ जाए। एक प्रकार है, एक प्रकार ऐसा है कि जड़ चीज नहीं सुन, एक चेतन परमात्मा है, स्टोर हटाता रहे ये भी परमात्मा, और विचार ही कर ले कि मेरे मन में जो आए भगवान आएंगे, भगवान के सिवाय कोई आ सकता ही नहीं, क्योंकि मेरे ध्येय परमात्मा ही है, परमात्मा का ही ध्यान करता हूँ। तो जो आवे जो दिखे उसी को परमात्मा समझ करे, उसमें मस्त हो जाए, निहार हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। वही अंतर से भूतान अवसर में ये श्लोक 15वां सार जी सार, प्राणी मात्र सर भगवान है, असर भगवान है, उसे बाहर भगवान है, भीतर भगवान है, और सर असर भगवान है। वही अंतर से भूतान अवसर हम सर में सूक्ष्मता देखिए, गे जाने में आवे वो परमात्मा है, और जाने में नहीं आते अत्यंत सूक्ष्म ही भगवान है, और दूर से दूर है भगवान है, नजीक से नजीक भगवान है, और दूर और नजीक दोनों बीच में भगवान है। अपनी दृष्टि में सिवाय भगवान के और कुछ नहीं है, कि गे तत्व तरगे, गे तत्व है ये, जानने के योग्य तत्व है। मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद अरे जो आवे सो भगवान, मेरे चित्त में आते भगवान है, भगवान ही आवेंगे चित्त में, जो आवे सो भगवान, भगवान ही आवे सो भगवान, भगवान से आवे, सब जगह भगवान सुन गए, दूर सुन चाहती अविभक्तम विभक्त विभक्त विशेषितम, और संसार ये सब जय दीता है, सब परमात्मा है, ये अलग अलग दीता है, ये भी भगवान, और सबके भीतर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसती अदम शरीरा, इसमें क्षिति जल पावक गगन ये सब परमात्मा, और जिस रही थे वो परमात्मा। ऐसा विचार कर रहे कि बड़े सोशल मारे वो दूर से दूर नजीक नहीं थे, अविभक्तम विभक्तेशु, ये अलग अलग दिखते हैं, ये विभक्तेशु अविभक्तम, परमात्मा विभक्त नहीं है, ये ऊपर से भगवान का रूप है, ये भी रूप है, अविभक्त अविभक्तम विभक्त भक्ति विभक्त की तरह से है। और भूत भ्रत योग श्रेष्ठ प्रवेश संपूर्ण भूतों को धारण करने वाले परमात्मा और सब उसके प्रशस्तु वही प्रवेशु पैदा करने वाले भाई पैदा होने वाले भाई मत अध्यात्म से एकदश भैया है ना त्राते त्राती त्राती भी हुई है त्राते भी हुई है रक्षा भी वही करता है रक्षा भी वही होता है छोटा भी वही है बड़ा भी वही है पालन करने वाला वही है पालन होने वाला वही है परमात्मा ही है और है ही क्या सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है सब कुछ परमात्मा है त्राते त्राते सृजते सृजते सृजते सृजते पैदा ही वही करता है पैदा ही वही होता है पालन भी वही करता है पालित भी वही होता है उत्पन्न भी वही करता है उत्पन्न होने वाला वही होता है रक्षा वही करता है वही रक्षित होता है सिवाय परमात्मा कुछ नहीं। ऐसे भगवान को देखकर चिंतन किया जाए निहाल हो जाएगा मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा दूसरी बात आज बताई कि भाई जितने दुर्गुण दुराचार है इनकी कोई स्थिति नहीं है सदगुण सदाचार आ रहे बोले दुर्गुण दुराचार की जड़ नहीं है वे कोई चिंता नहीं है चिंता वो सत है वही सत है अविभक्तन से भूतेश सब प्राणियों में विभक्त रहे विभाग रहे थे अरे विभाग शायद दिखता है वो भी वही है सबका भरण पोषण वही करता है पालन वही करता है और संहार भी वही करता है उत्पत्ति वही करता है भूत भर्तृ से ग्रहेश्वर और परमेश्वर से तो जानने योग्य जानने में शक्य हुई परमात्मा ही है एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है जो ग्रहेश्वर और परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से वही है भूत भरती से परम पुरुष करना विष्णु वही है और परम विष्णु ब्रह्मा रूप से वही है और विष्णु भगवान शंकर के रूप से वही है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो भी वही है और उत्पत्ति भी वही करता है उत्पन्न भी वही होता है पालन वही करता है पालन भी वही होता है सब परमात्मा है वासुदेव स्वरूप जो दिशा में तद ज्योति तब सब पर पहुंचते और बताते हैं जैसे ज्योतियों का ज्योति है ये ज्योति आज सूर्य भी ज्योति है चंद्रमा भी ज्योति है अग्नि भी ज्योति है पट मिंद्रा होता है वो भी ज्योति है सब ज्योतियों का ज्योति वो परमात्मा है सब में प्रकाश परमात्मा से मिलता है सबसे प्रकाश परमात्मा मिलता है गीता में क्या गीता में बताया यार आदित्य आदित्य गतम तेज जगत वर्ष यदि अखिलम अखिलम अगर जगत को जो प्रकाश करने वाला है वो सूर्य में तेज मेरा है यह चंद्रमा चंद्रमा है यह अग्नऊ तत्जो विमाम कम मेरे ही तेज से तेज सूर्य होता है मेरे ही तेज से तेजस्वी चंद्रमा होता है मेरे ही तेज से तेजस्वी अग्नि होती है मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सबको प्रकाशित यही करते हैं ज्योति से हमें इतना ज्योति तमसा पर मुझे थे अज्ञान से पर है और दोनों तरह के वचन आते हैं एक तो सब कुछ परमात्मा ही है एक जो ज्योति है परमात्मा है तमसा पर है अंधकार नहीं है ज्ञान भी वही है ज्ञे भी वही है ज्ञान गम भी वही है सबके हृदय में है जानने में आने वाले भी वही है ज्ञान भी वही है एक ज्ञान ज्ञेय वही है एक ज्ञान से प्राप्त होने वाले वही है ज्ञान गम्यम हृदय समय विष्णु सबके हृदय में विराजमान है जितने प्राणी हैं उस प्राणियों के सबके हृदय में वो परमात्मा ही परमात्मा मेरे जवाब विराजमान है यदि सर्वस्व विष्णु कोई के हृदय में न हो ऐसा ही नहीं भगवान ने ऐसी विशेष बात बताई है संसार मात्र मिलकर के आपको कोई चीज दे नहीं सकता, और सब संसार मात्र परमात्मा ही है। सब मिलकर के आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, और आप इतने विचित रहे कि सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो। संसार मिलकर के आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, और आप अकेले सबकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, सबको ज्ञान दे सकते हैं। इस वास्ते आपका मूल्य सबसे श्रेष्ठ वो भी आप है, और उसे भीतर में परिपूर्ण परमात्मा वही है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गण्यम सब। अब उशंगा करे इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम सूत्र समाश्रित। क्षेत्र का पहले क्षेत्र महाभूता न्यंकार क्षेत्र, अब शब्द उपसंगार करते हैं। क्षेत्र का, क्षेत्र के बाद में ज्ञान का बीज साधन, फिर ये ज्ञेय का वर्णन हुआ। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम से उत्तम समासत, संक्षेप से कहा है पहले ऋषि विभुता गीतम छंदो विधेय पद ब्रह्मसूत्र पद से हित पद विवेषित है, ऐसे हेतुभाव से ब्रह्मसूत्र में कहा। ऋषि भी बहुत आगे तब ऋषियों ने बहुत वर्णन किया, सगुण का भी बहुत वर्णन किया, निर्गुण का भी वर्णन किया, निराकार का वर्णन किया, साकार का भी वर्णन किया। वो सब वहां देखो संक्षेप में कहता हूँ परमात्मा वो है। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम सोतम समास संक्षेप ने कहा, मगता है मत भक्त है विद्या, मेरा भक्त से चरण कर ले मत भाव आई उपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये 18 श्लोक तक है, पहले श्लोक से 18 श्लोक तक प्रकरण है, और 19-34 का एक प्रकरण है, दो प्रकरण है। तो इस प्रकरण में सद असच मैं ही मैं हूँ, अलग अलग वो भी मैं ही हूँ, आगे इस वर्ण है वो परमात्मा वर्ण है। इस वर्ण किया प्रकृति पुरुष दो परमात्मा है, प्रकृति पुरुष प्रकृति का कार्य ये सब, और इनसे परे जो परमात्मा वो है उसमें परमात्मा निराकार रूप से बन गया है, परमात्मा है और ये प्रकृति है। प्रकृति में पुरुषों में विद्यता नहीं उभाव पे दो उपाधि है, ये दो का वर्णन कर गया है। यह आगे भक्ति का वर्णन नहीं है, यहाँ पर भक्ति का मत भक्त है गया है, मत भक्त या मया है, भक्त अभ्यविचारी अभ्यविचारी भक्ति, मत भक्त इधर भी गया मत भाया उपद्यते, मत भक्ति वर्ण है। आगे 19-34 भक्ति का नाम निशान नहीं है, वह केवल ज्ञान का वर्ण है, जैसे प्रकृति और पुरुष का वर्ण है। ये दो बात है, प्रकृति एक पुरुष है, पुरुष सचिन आदमी परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, एक वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। उसके विषय में पहले कहा है 7वां अध्याय में भी, शक्ति है भगवान की और भगवान दो चीज है। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में एक ताकत है, ताकत आप लोगों में घटती और बढ़ती है, फिर आप घटते बढ़ते हो नहीं, आप स्वयं तो वही परमात्मा वैसे रहते हो, बुखार आ जाते बहुत निर्मल जाते हो परमात्मा वैसे ही वैसे ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और शक्ति है घटती है बढ़ती है, दोनों चीजें है, दो होने पर भी एक विलक्षण बात है। क्या क्या शक्ति को अलग नहीं दिखा सकते, शक्ति की अलग स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आप अलग हो, आपका बल अलग है, आप हरदम रहते हो, निर्बल बल होता है, बल कम ज्यादा बल होता है, आप कम ज्यादा नहीं होते। तो दो चीज है, परंतु इस अपरा शक्ति अपरा और परा शक्ति है, इनको आप ऐसे अलग करके बता नहीं सकते। इस वास्ते वासुदेव सर्वभूत, और विवेक के लिए केवल चिन्मय परमात्मा तत्व विवेक मार्ग के लिए हुआ है। तो दोनों प्रकार गीता में वर्णन आया है। श्रद्धा भक्ति कैसे सब कुछ परमात्मा है और विवेक करने से द्वंद मार गए तो अगर विवेक प्रधान मार्ग चलेगा मत भक्त या तो गाय भक्ति आगे भक्ति का प्रकरण नहीं है। 1934 तक दूसरा प्रकरण है प्रकृति का पुरुष वर्ण है। इस प्रकृति पुरुष में भाग के रह गया उसका वर्णन आगे 14वां अध्याय में किया है। ऐसे इस अध्याय का वर्णन हुआ है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 2 सितंबर 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नुखामंडी राजस्थान में हुआ। राम।